राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 8 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सीथल राम। वराकृतनगदबन्धु परम ब्रह्मनराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वमु वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भागवत में 3 साधन बताए हैं, कर्म ज्ञान और भक्ति। ऐसे तो तीनों में से साधक के लिए एक पर्याय है, चाहे वे ज्ञान मार्ग को मुख्य समझे, चाहे भक्ति मार्ग को मुख्य समझे, चाहे कर्म मार्ग को योग मार्ग को मुख्य समझे। मुख्य एक रहता है, एक साथ में सहायक रहता है। तीनों से सर्वता रहे तो ऐसा किसी से नहीं होता, पर एक मुख्य रहता है। इन तीनों में मुख्य भक्ति है सब में, क्योंकि भगवान मालिक है। भगवान का यहां से जीवात्मा, वो जीवात्मा के स्वरूप का जो ज्ञान है उसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। और जो संसार है, इस संसार के काम को करने वाले को कर्मी वो कहते हैं। ये संसार का काम सब करते हैं, मगर कामना रखते हैं भीतर में, चाहना भोग, वो चाहना बाधक होती है। ये संसार में दिखता तो ऐसा है, हमारे पास धन हो संपत्ति हो तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, और वास्तव में होते हैं परतंत्र। धन हो जाता धन के अधीन हो जाते, धन के गुलाम बन जाते हैं। धन हो जाता मालिक आप हो जाए तो गुलाम। कहते तो लखपति और करोड़पति है, परंतु तो लखपति नहीं होते, लखदास होते हैं। करोड़पति नहीं होते, करोड़दास होते हैं। दास मेरे पति में क्या फर्क है कि पति तब हो लाख रुपए सबके सब खलास हो जाए, सब कुछ नहीं रहे तो भी आनंद वैसा ही बना रहे, तब वो पति है। और दास का यह है कि रब रहे जब आनंद है, रुपये जला जाए तो दुखी हो जाए। वो लखदास नहीं है, वो नहीं लखपति नहीं है, लखदास है। क्योंकि मालिक चला गया आप व्याकुल हो गए। तो अपने पास जो चीज रहती है उन चीज के आप मालिक बनो, आप दास मत बनो, गुलाम मत बनो, उनकी मालिक बनो। रहे तो मौज की बात है, जावे तो मौज की बात है। आप अपना मूल्य संसार से अधिक बढ़ाओ, क्योंकि संसार जड़ है, आप चेतन हो। संसार सबका सब मिलकर के आपको निहाल नहीं कर सकता, आप संसार को निहाल कर सकते हैं। संसार की शंकाओं को आप मिटा करके उनको निहाल कर सकते हो। पर संसार सबका सब मिलकर के एक साथ आपके सामने सहायता करे तो भी आपको परम पद नहीं दे सकता। संसार तिलके जितनी में तिल जितनी की भी सहायता आप कर नहीं सकता। आप बड़े हो, आप चेतन हो, परमात्मा के अंश हो। संसार प्रकृति से बना हुआ है, जड़ है। इनका आप उपयोग करो कर सकते हो, आपका उपयोग संसार नहीं कर सकता। आप अपना मूल्य बढ़ाओ, अपना मूल्य घटाओ मत। आप जो लखपति बढ़ते हो तो लखपति नहीं बढ़ते, लखदास बढ़ जाते हो। लखपति बढ़ो, करोड़पति बनो, लखपति बनो, अरबपति बनो, आप पति बनो, मालिक बनो। उसको चाहे जो खर्च कर सकते हो, चाहे जो छोड़ कर सकते हो, ऐसे पति आप बनो। आप उनके दास मत बनो। एक ब्राह्मण देवता थे, ऐसी एक कथा आती है। एक राजा से मित्रता होगी, राजा के पास रहने लगे। फिर राजा ने कई दिन रहा तो राजा ने कहा, आपके हमारे में क्या फर्क है? तो उसने कहा, आप बहुत फर्क है। क्या फर्क है? आपके स्त्री है, पुत्र है, धन है, हमारे मेरे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे कहते कहते उनको कहते गए, वो बन देते गए, आधा राज्य दे दिया और बरोबर के राजा बना दिए। और सब कहे क्या फर्क है ये बताएंगे। वो पहले बताते गए, वो देते गए, करते गए, सब हो गया, ठाट पाट बरोबर हो गया। एक दिन गए घूमने को और ये महाराज, आप क्या क्या फर्क है, फर्क बताओ ना। ले अपने सामने लिया, चल दिए, बस आए नहीं, आ जाओ बरोबर, आ जाओ हमारे। तो वो नहीं जा सका, वो चल दिए, चल दिए, चल दिए, चल ही दिए गए। फिर पैसा नहीं, कभी लौट कर गई। ये फर्क है। तो ये फर्क कब होता है कि जब आप जमीन के रुपयों के मालिक होते होते होता है। अरे गुलाम नहीं कर सकता, गुलाम कैसे करे? गुलाम तो क्यों मर जाएगा, निकल नहीं सकता। तो आप संसार के गुलाम मत बनो, गुलाम के मालिक बनो, तभी कर्मयोग होगा, तभी कर्मयोग बढ़िया होगा। कर्मयोग गुलाम से नहीं हो सकता, कर्म कर सकते, कर्मयोग नहीं होता। समतुम योग उच्चते, योग नाम समता का है। तुम विद्या दुख संयोग वियोग में योग से तुम दो जगह से योग की महिमा आई है। योग वो है दुख का, संयोग का ही भी योग है, वह दुख है ही नहीं। सर्वथा निष्काम भाव से सबकी सेवा करे, कर्मयोग होता है। ऐसे ही भक्ति योग सर्व संसार का त्याग कर दिया, एकांत रह करके वो भक्ति योग होता है, ज्ञानी योग। और भगवान के चरणों में समर्पण वो भक्ति योग होता है। ये योगास्त्र तीन योग बताए एकादश ग्रंथ के बीसवें अध्याय में। तो ऐसे तीन योग है, और तुम में से कोई से करो तो ऐसे भक्ति योग और कर्मयोग साथ में हो सकते, साथ में कर सकते हैं। उसका रूप ये होगा कि जो काम किया जाए भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। ये बताया है उनके लिए, क्या इसी प्रकार मनुष्य के लिए भक्ति और कर्म दोनों का योग साथ साथ चल सकता है? क्या चल सकता है? चल सकता है। मानो जो कर्म किया जाए संपूर्ण दुनिया के हित के लिए, दुनिया को आराम के लिए, दुनिया के सुख के लिए, और भगवान की भक्ति की जाए। तो भगवान की भक्ति होने से भक्ति योग हो गया, और दुनिया की सेवा करने से कर्मयोग हो गया। खूब बहुत ज्ञान से चल सकता है, और केवल भगवान की भक्ति में लग जाओ तो कोई बात नहीं, केवल कर्मयोग में लग जाओ तो कोई बात नहीं, ये दोनों साथ में करो तो कोई बात नहीं, ऐसे हो सकता है। तो भगवान के लिए सब प्रसन्नता के लिए, ये जो पदार्थों को अपना मानना है ये गलती है। और ध्यान देना, संसार क्या है? संसार एक सामान्य चीज है, सामान्य चीज है। इसमें आ जाओ आप, अपना काम करो, मालिक मत बनो। व्यक्तिगत वस्तु संसार की नहीं है। व्यक्ति मानती है लाख रुपया मेरा है, करोड़ रुपया मेरा है, मैं करोड़पति हूँ, लखपति हूँ, ये आपका नहीं है। आप थोड़ा दिन आपके पास रहेगा, फिर आप तो चल दोगे, कोड़ी एक आप साथ तो चलेगी नहीं, और ये यहाँ ही रहेंगे सब के सब। केवल बैम बैम रहेगा कि हम लखपति है, करोड़पति है, नहीं तो क्या भगवान ही समझो। आप उपार्जन करो और उपयोग करो, दो काम आपका है। उपार्जन करके इकट्ठे करो और अपना योग उपयोग करो। कोई आवे जिसको, जैसे आप आना चढ़ वस्त्र और मकान लेते हैं, इस तरह से अन्न दे दो, जल दे दो, और ऐसे अवकाश हो तो एक बाल का स्थान रखा, इसमें सो जाओ, बैठ जाओ, जाओ थोड़े समय गए हो तो एक दिन भोजन करो, अब जाओ। उतना उनका हक है, आपका ही हक है। आप उनको दो तो देते हैं, ऐसा मत समझो कि हम लेते हैं, इनके हक की चीज इनको देते हैं, अपने हक की चीज अपने ले लेते हैं। या फिर रहेगा जो पीछे वो सवाल हो दूसरा, अपनी ममता था वो। ये जो पदार्थों की इच्छा है, पदार्थों की कामना है, यही वास्तव में बंधन है। लोग समझते हैं कि हमारी चीज हो तो हम निहाल हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। बड़े नहीं होंगे, आप गुलाम हो जाएंगे, आप दास हो जाएंगे, आपकी दुर्दशा होगी, आपके पैसों के बिना आप व्याकुल हो जाओगे। हम चेतन होते हुए जड़ चीज के गुलाम क्यों हो जाओगे? जड़ चीज को गुलाम रखेंगे, उनको मर्जी आवे खर्च करेंगे, मर्जी आवे जिसको देंगे, जिसको करेंगे, तो आप मालिक बनो। श्रेष्ठ आप बनना चाहते हो तो भाइयों से बहनों से कहना है, जिस घर में रहो उस घर के मालिक मत बनो। एक भी मालिक आप मत बनो, आप बनो हम काम करने वाले हैं, दास है हम, वो काम करते हैं, काम करते हैं, चीज हम रक्षा करते हैं, करते हैं, जाएंगे तो छोड़ कर देंगे। अपना कोई है ही नहीं, अपनी क्यों जिसकी चिंता फिक्र है ही नहीं। ऐसे होकर निर्लेप रहो, निर्लेप जो काम करो भगवान के लिए करो, सब उत्साह से करो, आवश्यक प्रेम का बर्ताव करो। अंदर जड़ है, वस्त्र है, जगह है, जैसी आप लेते हो ऐसे तुम भी ले लो यार, इतने बस। हुजूम करो बहुत से, जल पियो अच्छी तरह से, बैठो आराम से, मन से रहे, और बस बाहर भीतर भीतर अपने में बाहर आप ठहर जाओ, कोई भी आप ठहरे हो। ऐसे कर्म योग करते रहो और भगवान की बात भी समझो। सब भगवान की वस्तु है, ये एकदम परमात्मा की वस्तु है। परमात्मा की वस्तु हम उपार्जन करते हैं, रक्षा करते हैं, यथा उपयोग करते हैं, और छूट कर चल देंगे तो कोई जानी जरूरत नहीं। यहाँ है और यहाँ के बाकी बचे हुए आदमी यहाँ की सब परिव्यवस्था करें। संसार में मेरा अपना त्याग करके, और खास मंत्र है कि मेरा कुछ नहीं है। हरेक भाई को बहन को चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ काम करने के लिए हूँ, भावेदार न खा लो, और जिसने काम से लगता कपड़ा पहन लो, जितना आराम से उतना सो जाओ और काम करो। और भगवान का काम है, भगवान की चीज है, सब चीज प्रभु की है, खूब उत्साह से काम करो। इसे घरों में रहते हुए घरों में चीजों को वस्तुओं को सगली साल संभाल रखो, उपार्जन करो, पैसे वृद्धि करो, पढ़ो न्याय जो झूठ कपट जात साधी बेईमानी नहीं। गीता जी के तीसरे अध्याय में 35 में बताया है, अध केन प्रयुक्त एवं पापम चरति। ये पाप आसन करता है मनुष्य, इनको जो पाप कौन कराता है? अनिच्छन भी पाप खराब चाहता नहीं, क्योंकि पाप का परिणाम खराब होता है। पापी को दुख भोगना पड़ेगा ही, किसी तरह से वो बच नहीं सकता। इस वास्ते पाप किससे प्रेरित होकर करता है, पाप करने का कारण क्या है, तो उसने बताया, काम ऐसा क्रोध ऐसा दोष, कामना इच्छा होती, पाप ने इच्छा। आप इच्छा को त्याग कर दो, ये इच्छा और क्रोध, काम और क्रोध, तीन नरकों का दर्द, काम क्रोध और लोभ, ये तीन नरकों का दर्द जो बताया है, ये नरकों का दर्द जाए सीधा, कामना क्रोध और लोभ। पैसों का लोभ, भोग भोग भोगने की कामना, और इकट्ठा करने का लोभ, रुपया इकट्ठा करने का लोभ कहते हैं, और भोग भोगने को काम कहते हैं, और इकट्ठा ज्यादा ज्यादा हो जाए वो लोग कहते हैं, अधिक ज्यादा करता। ये खास नरकों का दरवाजा है, नरकों से बच सकते ही नहीं। इस वास्ते ना काम के वजह में ना क्रोध के वशीभूत हुए ना लोभ के वशीभूत हुए। ये तीन काम क्रोध और लोभ तीन नरकों का दरवाजा है। ये रामायण में आया है ये तीन नरकों का दरवाजा काम क्रोध लोभ। मंदिर विज्ञान धाम का करे निम्रम क्षोभ, विज्ञान धाम को भी निम्रम क्षोभ पैदा कर देते हैं। इसे गलतर हो जाती है। इस वास्ते काम और क्रोध और लोभ इनके वशीभूत न हो गए, न्याय युक्त काम करे सभी, जैसे निर्वाह हो वैसे ही। निर्वाह में धर्म के पालन करते, धर्म के पालन करने से जो कष्ट हो वो कष्ट तपस्या है, उस कष्ट में आनंद आता है, उसे पाप सब नष्ट हो जाते हैं, आप शुद्ध हो जाते हो। संसार सब जीवों की मुक्ति के लिए उड़ाया है, मनुष्य शरीर मुक्ति के लिए दिया है। इस वास्ते केवल दूसरों के हित के लिए काम कर सब ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रथा, प्राणी मात्र के हित में आप रथी रखो, सबका हित हो, सर्वे भवंतु सुखिनः। ये सिद्धांत बड़ा बढ़िया है। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। कोई दुखी न हो, सब सुखी हो जाए, सब आराम से रहे, राजा प्रजा आदि सब कोई भी दुखी न हो। ऐसे मन में भाव रखते हुए अपनी तरफ से दुख दूर करो। कोई दुख हो, पशु पक्षी भी कोई भी दुख, दुख दूर हो जाए और सब सुख हो जाए, इससे काम करो। और भगवान का भजन करना है और भक्ति कहाँ करो, भगवान के भजन की भक्ति। और कर्म कहाँ करो, दुनिया के हित के लिए, दुनिया की सेवा के लिए काम कर्म करो, जो कर्म योग हो जाएगा उसे कोई इच्छा नहीं, किंचित मात्र भी इच्छा नहीं, कामना नहीं। तो कामना किस बात की, थोड़ा सा ध्यान दें। ये संसार आपके बिना भी पहले था, उस संसार में आपने जन्म लिया है और वहां यहां से शरीर मिला है, पिता से माँ से शरीर मिला, और शरीर मिल गया, शरीर माँ के दूध से पिता की कमाई से बड़ा हुआ और मर पिता ही कमाई से पड़ा, और पिता ने विवाह कर दिया, विवाह हो गया, और सब सामग्री संसार की है, संसार की सेवा करनी, सब संसार सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सबको सुख पहुंचे, किसी को कष्ट न पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, ऐसा विचार कर सबके साथ बर्ताव करो, प्रेम से आनंद से जीव जितने से करो, मर जाए तो बस ये सब सामग्री तो संसार की है ही, अपने पहले से ही नहीं माने, लोगों में कहने की जरूरत नहीं कि हमारी नहीं है, लोगों में कहो हमारी है, हमारी संपत्ति है, हमारा सब धन संपत्ति। जिस स्टेशन पर जाते हैं तो कहते हैं आप जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी रहेगी, हमारी तो आपकी गाड़ी वो आ रही, आप जा रहे हैं, हमारी गाड़ी आ जाएगी। गाड़ी को हमारी कहते हैं, परंतु कभी पत्र देकर पूछा कि हमारी गाड़ी कहाँ है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, हमारी कह दी, हमारी कहने बंद, हम चलेंगे, हम चलेंगे, गाड़ी हमारी। ऐसे सब चीजों को हमारी कहो, खूब रक्षा करो, पालन करो, चोरों से डाकुओं से रक्षा करो, न्याय युक्त पालन करो, अच्छी दृष्टि पैदा करो, भगवान दे दे अधिक धन तो उपकार करो, कम है तो कम करो उपकार। सत्य सारू दत्त भांति है, ना पोगे तो नरा, अपनी शक्ति के अनुसार सो सबको दान दे, सबको सुख पहुंचाओ, अपनी शक्ति के अनुसार राम राम करो, राम राम राम राम करो, भगवान का नाम उच्चारण हो जाए, सबका सुख हो जाए। हृदय में भाव ये रखो, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके निरोग हो जाए, सब ही आनंद मंगल में सुखी हो जाए सभी, और सर्वे मंगल ही मंगल दा दिन होता रहे, किसी को कभी दुख ना हो, ये भाव अपना रहो ऐसा, और अपने अपने शक्ति अनुसार खर्चा करता रहो, जहां आवश्यकते हो वह खर्च कर दो, अपने भी जैसा अपने चाहिए भोजन बने, जैसे शरीर का निर्वाह हो ऐसा शरीर को ले लो, ऐसे दूसरों का भी निर्वाह हो वैसा रोटी उठ दे दो, उन्हें जल भी दे दो, कपड़ा ही दे दो, जैसा ही जैसा मौज से प्रसन्नता से आनंद से रहो। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है, सब सुखी हो जा। इस तरह से काम करो उत्साह से, बड़ा सुगम काम है, सीधा काम है। लोभ मत करो, क्रोध मत करो, कामना मत करो, चाहना मत करो, काम करो, लोभ लड़कों के दरबार से बचो। ए तेरी विमुखता कौन थे तमो द्वारे स्त्री, तीनों दरवाजा है लड़कों का, उनसे बच करके इनसे रहित होकर के श्रेय आत्मना श्रेय आसक्ति अपने कल्याण का आसन करता है, उसे परम गति को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। ये फंसने के लिए परमात्मा ने संसार नहीं दिया, संसार मुक्ति के लिए पाठशाला है। इस पाठशाला में अपना कल्याण कर लो, सब काम करो उत्साह से, और सब संसार से मूल्य आपका विशेष है। आप सब वस्तुओं का उपयोग कर सकते हो, सबके लिए वितरण कर सकते हो, सब यथायोग व्यवस्था कर सकते हो। जैसे मुंशी पात्री में काम करने वाले योग्य आदमी होते भी करते हैं, ऐसे योग्य होकर संसार मात्र की सेवा के लिए काम करो उत्साह से, प्रसन्नता से। तो ये कर्म कर्मी योग हो गया और उसने भगवान की भक्ति हो गई। कर्म योग में एक मिठास हो जाएगा, भक्ति योग साथ मिलने से एक मिठास आता है विलक्षण। वो ये आता है कि भगवान के हैं ये सब, क्योंकि ममई वंश हो जीव लोग है, जीव जीव परमात्र परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के ये सब है, इनकी सेवा हो जाए हमारा अहो भाग्य है। हमारे यहाँ भोजन कर ले, हमारा कपड़ा ले ले, हमारी चीज वस्तु ले ले, मेरे से सहायता ले ले, मेरा जीवन सफल हो जाए। मेरे जीवन का जितना भाग है वो सब का सब पूर्ण ठीक स्वस्थ हो जाए, ऐसे भाव से सबकी सेवा करो। सब सेवा करो, ये कर्मयोग हो गया, सेवा भी हो गई, और भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। ओ भगवान की प्रसन्नता, भगवान का स्मरण, ये साथ में मिलने से कर्म योग बड़ा मीठा हो जाता है। योगी नाम भी सर्वेशम मद गति अंतरात्मना श्रद्धावन मध्य योग समय युग तमो माता। वो योगी नहीं है, युग तम है, सबसे युग होता है, युग तर होता है, युग तम होता है, युग मानो योगी, युग तर नाम दो योगियों से शेष, युद्धताम मानव संपूर्ण योगियों से शेष। बहुत ने तम होता है, द्विज मित्र होता है, ऐसे भगवान के सबसे शब्द है, ऐसे समझ करके सबको सुखे, सब किसी के दुख दे रहे, जो सामना आवे उनके दुख दूर कर दो, अपने शक्ति के अनुसार सुख सहायता कर दो, और उत्साह भवन में सुख आनंद सेवाओं के रूप हो। तो कर्मयोग और भक्ति योग बड़ा साथ में चलेगा। जैसे आपने दृष्टांत दिया था योग वशिष्ठ सिद्धि आया सिद्धांत, जैसे पक्षी दो पक्ष चलता है, योग करते करते ऊपर जाता है, ऊपर जाकर बैठ जाता है, फिर भाई ऊपर तरता है, यही है तैर रहा है हमारे साथ से धीरे धीरे करता जाएगा, चढ़ जाता हूँ दिख ही नहीं तो चढ़ जाता है। ऐसे दोनों पर है, ये संसार की सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो बात है, जन्म सफल हो जाएगा। अपना राग है ना द्वेष है ना रस है ना शोक है ना सुख है ना दुख है, अपना तो आनंद है आनंद, सुख हो सुख से जोड़े दुख होता है, दुख से जोड़े सुख होता है, और जोड़े वाला सुख नहीं है, हमारे आनंद है आनंद, मौज आनंद आनंद हो रहा है, सब तरह से आनंद आनंद, कोई दुख है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं, ये सबका सब दुख और सबकी सब आप आती है इच्छा रखने, चाहना रखने, चाहना भीतर से छोड़ दे, चाहना छोड़ कर काम करे उत्साह से। जो काम करो वो भक्ति हो जाएगी, जो काम करो यत करो से यदना से यद जो से ददा से यद यद तपस्या शिवंत तत्कुरुष दर्पण मेरा अपना पुरुष। भगवान की पूजा करो, भगवान के लिए काम कर सो सभी, यह करो सभी, जो करते हो सब भगवान के लिए काम करो। भगवान के इतने पंचामृत है, पंचामृत भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान का काम करता हूँ। भगवान के प्रसाद से ही माता पिता भाई स्त्री पुत्र आदि है, ये भगवान के हैं, भगवान के कुटुंब का ही पालन करता हूँ। ये कर्मयोग विषाद में हो गया, भक्ति हो गया, योगी नाम सर्वेश भक्ति योग आया, अरे विचार आ गया, आनंद आ जाए, विचित्र आ जाए, मस्त हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, खूब मौज से आनंद से रहे, उसका काम करें। यद करो से जो काम करता है, चलना फिरना उठना बैठना सोना जागना खाना पीना बैठना, जो काम करता है सब भगवान का काम करते हैं। इतनी विलक्षणता है महाराज, छोटा मोटा टट्टी पेशाब फिरना भी भगवान का काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का ये शरीर है, इसलिए टट्टी करके साफ करता, पेशाब कर साफ कर देना, इनको साफ कर देना, स्नान करा देना, ये भगवान का काम है। भगवान का ये शरीर है, ये सेवा भगवान की है, मात्र काम भगवान का, छोटा बड़ा सगा। टट्टी पेशाब भी थूकना कुल्ला करना, स्नान करना, कपड़ा धोना, सब भगवान का काम। यद करोशी का बहुत बड़ा, ये करोशी का बहुत बड़ा विभाग है, जो कुछ करते हो आप दिन रात में सुबह शाम जो कुछ करते हो, सोना भी भगवान का, बैठना भी भगवान का, खाना भी भगवान का, पीना भी भगवान का, लेना भी भगवान का, देना भी भगवान का, सब काम भगवान का करते हैं, उत्साह से बड़ी उम्मीदवारी से सब काम करें। घर में झाड़ू दे दे भगवान का काम, रसोई बनाओ दे भगवान का काम, बर्तन मले तो भगवान का काम, भोजन करे तो भगवान का काम, कई बाल गाने पढ़ावे तो भगवान का काम, श्री पुत्र शस्य का देवते भगवान का काम, उन्हें कपड़ा ला दिया तो भगवान का काम। भगवान के काम से नीचे उतरे ही नहीं, जैसे छोटा बालक होता है, कोई कोई ऐसे होता है वो नीचे रोने लग जाए तो गोदी को हरदम गोदी को, कहीं माँ रखे कहीं भाई रखे कहीं बहन रखे, गोदी को नीचे रखे रोने लग जाए तो गोदी ले स्वभाव पड़ गया गोदी को। इस तरह से भगवान ने गोदी चढ़ा रहे, भगवान के भगवान के काम गए, सब भगवान के काम, रात दिन सबका सभी उसे रे भगवान, भजन अलग नहीं होता, वो सबका सभी भजन होता, सबका सभी। देखो आपके कन्या जब ब्याही जाती है तो वो ससुराल की हो जाती है, वो अब आपकी कन्या नहीं रही, आपके पुत्री वहां बहू बन गई, वहां घर की मालकिन बन गई। सासू तो चाहिए, सासू को चाहिए सिखा दे ठीक करे, सब काम करने वाले मालिक अपने निश्चिंत हो गए, धीरे धीरे धीरे सब अधिकार दे दे, सब काम करा दे, ले बेटा अब करो तुम काम करो, सब अपने निश्चिंत हो जाओ। ऐसे ही बेटा हो जाए, ब्याह हो गया, धीरे धीरे उनको सब सुना दे, राज की नौकरी से रिटायर होते हो ऐसे ही रिटायर हो जाओ, और काम करो सभी, रिटायर काम धंधे से नहीं, अपनी जिम्मेवारी से, जिम्मेवारी जहां तक बना बेटा बेटी को, अपने पुत्र को, अपने बहू को, सासू को चाहिए बहू को सब दे दे, सब काम करो तुम, सब काम करे, अपने वहां काम समझा करे, भोजन रोटी कपड़ा अपना वहां पाते रहे, काम करते रहे। साधु में आप में फर्क इतना ही है, साधु दूसरों को रोटी लेता है, दूसरों को कपड़ा लेता है, आप दूसरों को ना रहे, अपने घर से ही कपड़ा है, घर से ही रोटी है, सब क्या काम सब घर में रात दिन करते रहे। यद करोशी यदा स्नासी, जो भोजन करे वो भगवान ही अर्पण कर, भगवान का ही अर्पण करे, भगवान का ही भोजन कर रहे हैं। भोजन करने का बड़ा भारी महत्व है, भगवान का प्रसाद लेने का महत्व है, तो प्रसाद लेते भगवान का। बढ़िया चीज आपसा हो तो एक बात कहते हैं, आप हंसी दिल की नहीं करना, सच्ची बात कहते हैं। आप में कोई सूर भी निकल जाए तो कह देता हूँ भाई, नहीं तो फिर आपकी जैसी मर्जी। मेरा विचार ऐसा है कि आप घर में चले जाएं और घर में सब चीजों के ऊपर तुलसी दल रख दे, जो करने की जरूरत नहीं, अपने घर से ही चावल बढ़िया है, दाल बड़ी है, भिगोरी बड़ी है, पापड़ बढ़िया है, आटो बढ़िया है, गेहूं बढ़िया है, सब पर तुलसी दल, कपड़ा बढ़िया है, बगीचा बढ़िया है, बक्सा बढ़िया है, उन पर भी तुलसी दल रख दिया, सब पर तुलसी दल दिया, पर छोरा छोरी पर भी तुलसी दल रख दे, बड़े आदमियों पर भी तुलसी दल रख दिया। हृदय से अर्पण करता महाराज आपके अर्पण है, अब सब चीज भगवान ही हो गई। मकान पर भी तुलसी दल रख दिया, भगवान का काम है, भगवान का सभी भगवान का अर्पण कर दिया, मस्त हो जाओ आप, बड़े आनंद की बात है। और तुम ऐसा नहीं है, आप करो ना करो आपकी मर्जी है, अगर ऐसा करो तो बहुत आनंद है। अपने जिम्मेवारी रही नहीं, घाटा लगे तो भगवान का लगा, मुनाफा हो तो भगवान का हुआ, अपने तो काम कर देना अच्छी तरह से और बड़ी तत्परता से। अपना जब काम था उसमें तो कोई गलती भी हो जाए तो क्षम्य थी, परंतु भगवान का काम है इसमें गलती नहीं होगी। सावधानी काम करेंगे, ठीक तरह से काम करेंगे, अच्छी नीयत से काम करेंगे, तत्परता से उत्साह से काम करेंगे, बड़ लगा काम करेंगे, आलस नहीं करेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे, भगवान का काम करेंगे। आपका जन्म शुरू हो जाएगा, आप कार्य शुरू हो जाएगा, आपकी प्रकृति शुरू हो जाएगी, आपका स्वभाव शुरू हो जाएगा, स्वभाव निर्मल हो जाएगा। जहाँ अपना अपना छोड़ा और निर्मलता आई, मेरा अपना जान लिया गया, अभिमान आ जाए, काटा अपना आ जाएगा, कठोरता आ जाएगी, नम्रता के साथ में कर बड़ी प्रसन्नता आनंद से मन बना, सब भगवान का है, भगवान का काम कर रहे हैं, राहत रहे। जब प्राण निकले तो अब आनंद से मरे भी आनंद से, जीवे भी आनंद से, काम करे भी आनंद से, मरने भी आनंद होगा, मरने में भी आनंद होगा, बहुत अच्छी बात है। प्राण छूट जाएंगे, भगवान के दान धाम जाएंगे, मरने में आनंद से होगा, दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा। आप करके देख लो, अपनी चीज छोड़ दो, मरने में आनंद होगा, मरने में दुख नहीं होगा। दुख ऐसा मरने में, जैसे बालक से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होकर मर गया, बालक बन गया, भगवान धाम चला गया। जाई विद राखे राम, ताई विद रहिए, ऐसी तरह सीताराम से राम कहिए। अपने कोई मरने से मतलब है ना, कोई अपने जीने से मतलब है, मतलब करने से मतलब है, न देने से मतलब है, मतलब है भगवान की प्रसन्नता से। यद करो से यद, ऐसा पांच की अपने पांच, यद करोसी यद अशनासी यद जोशी दस यद तपस्यसी तत्कुरुष मदर्पणम। शुभ अशुभ फल मोक्ष, दो जो फल होता शुभ और अशुभ, अच्छा और मंदा, दुख और सुख, अनुकूल प्रतिकूल जो प्रति आती है, इन दोनों से रह तो जाओगे, दोनों से ऊंचे उठ जाओगे, ना सुख होगा ना दुख होगा, आनंद होगा। एक बड़े बड़े भाई, अब मन में प्रसन्नता होगी। अब 27वां 28वां श्लोक, शुभ अशुभ फले रे वो बहु जैसे करो मन रही, नौमा जाएगा, नौमा जाए 27-28 चीजों वस्तुओं के लिए, 26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रेक्षति। भक्ति से भगवान को दे दिया, भगवान कहते तत्कुरुष मदर्पणम भयावरण कर दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रियच्छति, भक्ति से अर्पण करता है भगवान, प्रेतात्मा भगवान आश्रम में कहते हैं खाता हूं मैं, पत्थर भी खाता हूं, फूल भी खाता हूं, फल भी। फूल सूंघने का होता है, परंतु वो भक्ति से देता है, भक्ति मस्त होकर गए तो भगवान पा लेते, खुश हो गया भगवान। विदुरानी के ऊपर गए, विदुरानी स्नान कर रही थी, द्वारा खुला रखा, मैं कृष्ण हूँ, भूखा हूँ, भूखा हूँ, भोजन करना है। और मैंने भगवान भूखा है, भगवान भोजन कराना है, पर जो भूल गई कपड़ा, कपड़ा पहनना भूल गई, और बड़ी दौड़ से आई, गाड़ा खोल दिया, और पीड़ा था बच्चा है, पीड़ा पीढ़ी उठ बैठे पीढ़ी से जो बेचारे जो ऊंधा बेचारे जावे चार फूटे पगार 500 पग भगवान बन गए बीच में बैठ के भगवान। मुझे पता नहीं क्या कर रहे हो, तो भगवान को पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं बैठ के बीच में। हर लाई केला ला करके छिलाए मर जा भाई, गिरी गिरी फेंक दिए छिला, छिलका दे दी भगवान ने, भूल गए याद दी रहा छिलका खाने लगे। भगवान ने कहा बड़ा आनंद आया है, विदुर जी आए, अरे क्या कर रही हो तुम, क्या बात है। भगवान ने अपना पीतम हटा दिया, अपना पीतम हटा दिया ऊपर, तो पीतम्बर पीतम्बर ओढ़ाए बैठी है, भगवान ने पीतम्बर ओढ़ाए, बाहर नगरी बैठी हुई केदार सिलका दे रही है, भगवान खा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, गिरी फेंक गई, ये याद रहा भाई एक फेंकने के देना, ये तो याद रही। विदुर जी कहे क्या कर रही हो ऐसे, जाओ कपड़ा पहना, तब पता लगा जाओ कपड़ा पहना। विदुर जी मारा हाथ धोया, हाथ धो कर केला धोया, धो करके केला छिलका दे लो। विदुर जी के खैर स्वाद है, वो स्वाद नहीं है जो विदुरानी ने दिया है। माँ की तरह मानते थे भगवान भी, माता की तरह प्रेम से मानते थे विदुरानी की। यहाँ पर रामावतार में एक बार और कृष्णावतार में एक बार, तत्वेता त्यों लोक में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुच पाए दो बार, दो बार भगवान ने रुचिपूर भोजन किया, रुचिपूर प्रसाद पाया, एक शबरी एक विदुर घर रुच पाए दो बार। रामावतार में एक बार मिला, कृष्णावतार में एक बार, उम्र भर में एक बार भोजन मिला ठाकुर जी को। भोजन तो करते सदा ही करते थे, वैसा रुचि नहीं हुई, ऐसा बढ़िया भोजन हुआ। भोजन देने वाले को पता नहीं क्या दे रहा हूं, तो ठाकुर जी को पता नहीं, ये यथाम प्रबंधनते बाजार में। हम एक बार एक कथा याद आ गई, भगवान जब राजगद्दी पर विराजमान हो गए, राजा बन गए, तो उस समय में जनक जी ने महाराज को बुलाए, तो महाराज गए वहां पर, तो वह वक्त में लंका पर विजय करके आए थे, तो साथ में हनुमान जी दूसरे सब थे, तो सबसे बुलाया सब, तो भगवान कहे तो ठीक है, तो हनुमान भगवान ने कह दिया भाई हनुमान करे से करना, चंचलता मत करना, ठीक करे से, तो ज्यादा नहीं बात थोड़ी बात ही कहते हैं। जो भोजन बनाया, भोजन बनाया, जब भोजन बनाने में सुनैना जी लग गई, दासियां भी लग गई, सीता जी भी लग गई, सीता भी रसोई बनाने में लग गई, सब रसोई बना गई, तरह तरह की चीजें बनाई, बना थाल भरा हुआ, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी थोड़ी चीजें कई कई तरह रहे, प्रसाद बनाया, अब सब प्रसाद बैठे, तो जो सखियां थे सीता जी की सखियां प्रेमी, वे सब बैठ के पास में, और वहां प्रश्न किया कि महाराज कौन सी बढ़िया चीज बने। उनके मन के भाव ये था, अगर सीता जी की बनाई हुई चीज को ये कह रहे ये बढ़िया चीज है, ये बढ़िया है, तो कहेगी देखो अपने घर की चीज ऐसी लगती है, तो नहीं थी, तो अपने घर खाते हैं और कहते हैं कि सुने नहीं बनी ये सड़कें बनाई उन चीजों की महिमा करे तो कहते हैं घर की ऐसी नहीं लगती मुंह खुद खाने ऐसा लगता है दूसरों की चीज खाते ही है ऐसा ही स्वभाव है यू कहेंगे ऐसा विचार था। इस बात से पूछा कि महाराज चीज बढ़िया कौन सी बनी देखो आप तो भगवान चक्रिशा चाह चाह देगी ये कोई चीज अच्छी है तो अच्छे बढ़िया चीज नहीं है कई तरह की बनाई जाए भगवान जी तो बढ़िया नहीं है बढ़िया चीज है पूछा कहो तो सही महाराज बढ़िया चीज भोजन कैसे बढ़िया तो भैया बदमाश है सबरी भैया ने दिया था पेड़ दिए थे खुद कर्ण मूल बल हम ये सब दिए राम ग्रहण प्रेम सहित रूप आये बार बार बखान करेगा देखो लक्ष्मण आज ये स्वाद मीठे बोर अपने मन में रहे इतना दिन पर ऐसे बोर कहीं नहीं में कहू कहू मीठे जाड़ी खड्डी कोर पहले थे नहीं भुआई माँ की तरह बड़ी बड़ी अवस्था है छोटी राम जी छोटा छोटा है वह बड़ी बूढ़ी जैसे माँ देती खबर कौशल्या माता कौशल्या देती बेटी में स्वाद कुछ और घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहां पाई जब बालक थे ना खेलते साथ में अब वे भी श्रेष्ठ बन गए बड़े बड़े इधर भी महाराज राजा बन गए तो उनके मन में आया कि हमारे घर पर ही दरबार पधारे तो बड़े प्रेम से घरों में पधारे जब जनकपुरी पधारे जीवियों में घरों पर घर वो घर पर घर गुरुगृह घर में कौशल्या माता देती थी अरे गुरुगृह पढ़ने के जब गए अरुन्नति प्यार करते थे गुरुवाणी जी तो गुरुवाणी जी भोजन देते बड़ा आनंद था कौशल्या के दिए में आनंद रहता था पर गुरुवाणी जो भोजन देती उस आनंद बहुत आता विशेष क्यों गुरुवाणी जी के मन में कहा हमारा हमारा काम कहाँ बढ़े कौशल्या तो रोज ना भोजन देवे मेरे भोजन रामदादा था वो यही करेगा हमारे पढ़ने के लिए आए हैं तब प्यार से सबको सुनाती देखती ऊपर हाथ रखती सो जाओ बेटा मैं सो जाओ प्यार से सबको सुनाती सब भाइयों को बहुत प्यार करती वो प्यार करती तो वो भी भोजन बहुत अच्छा लगता घर गुरु गृह अरे प्रिय सदन जहाँ पर मित्रों के घरों पर मित्रों की माताएं बुलाती है तब जाते है भगवान मित्रों की माताएं बालकपन से ही प्यार करते थे अब राजा महाराजा हो गए अब वो भोजन कराती है तो माताओं के मन में बड़ा आनंद आता है भगवान के मित्र मित्रों की माताएं है जो माता हो तो माई भाव होता है मातृ भाव से भोजन करावे तो घर गुरु क्रिया अरे प्रिय सदन वह भोजन आता है और सासुर है एक एक श्रेष्ठ है घर से तो फिर गुरुगृह में विद्यालय में उससे प्रिय सदन में उनसे बढ़िया शास्त्र में क्यों शास्त्र का तो एक दो बारी काम पढ़ेगा राजा महाराजा होने के बाद में शास्त्र का काम पढ़ता नहीं और अरुणनिधि जी को काम कई दिन पड़ता है अरुणनिधि जी कम काम पड़ता है अपने प्रिय सदन में और प्रिय सदन से ही काम कम करता है बड़ा शास्त्र तो ऐसे पा देंगे मस्त मस्त हो गए तो पा कर साख गया कभी बढ़िया चीज तो वनवास में सवरी के यहाँ पाया वो भोजन में सबिशास नहीं इतनी बड़ी तैयारी है वो नहीं वो भोजन नहीं सवरी को तो उम्र भर एक बार ही बड़ा काम पड़ा काम मौका पड़े बताओ जितना ही मौका कम पड़ा उतना ही प्रेम ज्यादा जितना ही प्रेम ज्यादा जितना ही भोजन प्रिय लगता है ये भक्ति की बात करते ना भक्ति की कर्म के साथ भक्ति की तो भक्ति में मिठास बहुत है इतना तो कर्म में नहीं है इतना ज्ञान में नहीं है जितना भक्ति में है प्रत्येक संवर्धमान प्रेम होता है इस प्रेम से तो वहां पर राजी हुए भगवान बहुत प्यार से प्रेम से भोजन किया सभी और कहा भाई भोजन बढ़िया तो वहां मिला सभी के घर पर। तो वे शरीर पूछती थी जो यूं कहेंगे घर का भोजन है दुधारे और क्या कहे मेरी बात बताओ ऐसा भोजन हुआ ऐसा भोजन तो भैया कहीं मिला नहीं। शबरी ने जैसा भोजन कराया था लक्ष्मण जी को कहा हमने एक बात दूसरी भी सुनी है लक्ष्मण जी महाराज को दिया तो लक्ष्मण जी मन में आएगी है झूठा मेरे तहा मैं कहूँ मीठे जादी खंडी कोर हो लक्ष्मण आज जैसे बात मीठे बोल तो लक्ष्मण जी ने सुवाई नहीं हुआ था तो लक्ष्मण जी फेंक दिया उसी की बड़ी वह सदरी मेरी मूठी जो भगवान की मूर्छा दूर हो गई फेंक दिया। तो बता जैसी बात है भक्तों के फेवरी बात भगवान जानते हैं दूसरे को पता नहीं है। तो ऐसा भोजन वहां शास्त्र में हुआ तो सबसे शास्त्र से में तो सबरी को बहुत प्रिय है उम्र भर में एक बार बना और कहा मिलेगा तो तत्वे जाते लोग में भोजन की अपार आगे सबरी एक विदुर घर कृष्ण अवतार विदुर जी रामा अवतार और सबरी घर अवतार भर में एक बार भोजन मिला ठाकुर जी को भोजन नहीं मिलता ज्यादा मिलता ही नहीं। जब कोई भक्त मिले कहाँ मिले बताओ बहुत आनंद है बहुत ही आनंद है भगवान की महिमा करी है बहुत बढ़िया सभी चीजें बढ़िया है परंतु भाई बढ़िया चीज आप पूछो बढ़िया कौन सा भोजन तो बढ़िया तो सबरी का वहां गया वनवास में सबरी दे दिया था वे पूछे वो पता ही नहीं मारा सुना ना आदि महारानी जी भी सब देख मेरे को अंग भूलने गए कृष्ण जन्मवास में लक्ष्मण जी का वनवास में वापस गए थे एक सभी माई मिली कुरूप थे कुरूप रूप सुंदर था उसका हृदय सुंदर था सुंदर हृदय बहुत प्यारा जो भगवान प्यारा लगे दूध रूप देखने पूरी थी उसे कोई सवर भी ब्याह करता नहीं था। उन्हें पति ने ब्याह करके कह दिया बेटा तुम चले जाओ जब भी हमारे ब्याह विवाह है तो वे चले गए। वो दंडक वन में आए तो सूर्य उदय हुआ सूर्य उदय होने पर प्रकाश किया कि मैं देखू देखू मेरी स्त्री कैसी है देखू तो नहीं देख गया तो डर हार हार कर भाग्या और जोर से खा जाएंगे डाकर खा जाएंगे डर गया भाग गया। अब वापिस आई भोली भाई अब पिता के घर से तो आ गई यहाँ आकर आ गई अब कहा जाए ना तो याद है पिता के घर गए और पति के घर का पता ही नहीं वो तो डर गई भाग गया अब कहा जाए तो बस जंगल में रहती अकेली ऐसे ही सबरी तो कोई घर नहीं मिला। एक ठाकुर जी बना मतंग ऋषि करते थे इसने और ऋषि बंदे करके यहाँ माता हो गए तो महाराज साया पड़ जाएगी मामा चीज अशुद्ध हो जाएगी वो छाने छाने लकड़ियां नाक रख देती सब काम कर देती पशु जानवर तक साफ कर देती काटा खाकर पल बिछा दे जुड़ी और कांटा दूर कर देती छाने छाने करती है देख रहे अशुद्ध कर दिया अशुद्ध हो जाएगा हमारा लगती सोरी ऐसे काम करती थी। तो ठाकुर जी ने वहां सास से भी ये बात बताई कि भोजन कौन सा बढ़िया बताओ भोजन सब सा गया वैसा नहीं गया सबरी ने जैसे बेर ये थे पाए है वैसा भोजन नहीं सबसे बढ़िया भोजन तो वो था वहां था वहां का भोजन बहुत अच्छा। अब भाई उम्र भर में एक बार उम्र भर में ऐसा करी हुई नहीं सब घर में ऐसा दुर्बल नहीं गुरु गृह प्रिय सदन सासुर भाई जब जहां पहुंचाई तब तक कहीं सबरी के फल की रुचि माधुरी न पाई सबरी के फल में जैसी रुचि भी थी ऐसा मीठा पड़ा था वैसा नहीं मिला ठाकुर जी को मिला नहीं घर में तो कुछ लगे आता नहीं मिला अनुदी से हाथ नहीं मिला, मित्रों की माताओं का हाथ नहीं मिला, सास का नहीं मिला, किसी किसी नहीं मिला। घर गुरु गुरी प्रिय सदन सासुर भाई जब जहां पाऊना जब जहां पाऊना आई तब तहां कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सबरी के बराबर जो रुचि मधुरी हृदय माधुरी माँ है वो नहीं मिली। कैसे खुश हुए तो सभी में चक्र आ गया। वो क्या कहे उनके मन में तो और क्यों कह रही थी भगवान ने चाहे चल जाएगा। सब बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़ा, परंतु सब बढ़िया शब्द आप भगतो बढ़िया पूछ रहे हो तो भाई बढ़िया तो सबरी के हाथ का भोजन। ठाकुर जी के चीज के भेद नहीं है, चीजें बढ़िया हुए चीजें बढ़िया नहीं है। भाव ग्राही उतार देना सबरे चीज नहीं भाव भीतर का, तो सबरी का जो भाव है भोजन कराने का सबरी शकुन मनावे मेरे घर राम आवेगे। मतंग ऋषि जाने लगे तो रो पड़ी ठाबरे ठाबरे जो बड़े प्यार से भाई रो मत रो मत ठाकुर जी आवे राम जी आवेंगे राम जी आवेंगे देखोगे सुनते पतंग ऋषि कह गए बैकुंठ जाते समय कहते बेटा या रहो आंग करो राम जी आवेंगे दर्शन देंगे तुम्हारे को। मोटा मोटा मोने जन्ना सब मुखी ने ऐश्वरी ने घेर जाए छे रे बलो भक्ति तने बस थाय छे। बड़े बड़े ऋषि मुनि आश्रम सुनते हुए सबरी की चाहिए सबरी सबसे बदरी हुई ऐसी जबरी है सबरी जैसे ऐसा भोजन मेरा निकाई हुई तो वे संख्या ही चकरा गई कि अब क्या कहें भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। मस्त हो गए मस्त मौज हो गई। आवे सुनैना जी ससुर ऐसा सब खदगद हो गई पसंद हो गई। ऐसा भोजन सबरी के हाथ का जो मेहर मिला वैसा भोजन नहीं वैसा भोजन स्वाद नहीं वो स्वाद बहुत। रामा अवतार में एक बार मिला कृष्ण अवतार में एक बार मिला एक सबरी एक मित्र रुच पायो दो बार तो बहुत भगवान भगवान प्रशंसा करी शास्त्र में सरोवर सामने आपको तो बढ़िया कौन सी बढ़िया चीज कौन सी बढ़िया चीज तो आई पढ़ने में वैसे भोजन नहीं है। वो सबरी का जो भाव है भीतर का भावक भगवान भाव होता है चीजों की मतलब नहीं है वहां चीजों की विशेषता नहीं है विशेषता भाव है। तो क्या जनकपुरी में भाव कम था कम नहीं था और माताओं के भीतर में भी जो संख्या से संख्या भाव भीतर बहुत विदेश था बहुत विदेश भाव बड़ा विशुद्ध भाव बड़े प्रेम का भाव हर्ष हो गई जनकपुरी आनंद होगी यही तो भगवान के आने से आनंद हो गया। वो पूरी खुल खिल उठी एकदम जैसे वो पुष्प खिल जाए पुष्प जिस तरह से शिवदास जी महाराज जी आ रहे थे तो इतनी खुशी गई इतनी खुशी खुशी में इतना भोजन दिया सबने बहुत उत्साह हो गया सबके मन में। अब देखो सीता जी भी भोजन बना हुए सखिया भी भोजन बना हुए सोनानी जी बना हुए सब बड़ा हुआ चीज आएंगे सब बड़ा चीज है सबके मन में उत्साह हम बड़ा बढ़िया बढ़िया पूरी पूरी कारीगरी बनाया ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से पाया सब खुश हो गए प्रसन्न हो गए कैसा कैसा बढ़िया बढ़िया भोजन मिला कैसा बढ़िया भोजन। पर भगवान ने प्रशंसा करी सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई ज्यादा तो प्रीति रीति रघुराई तुलसीदास जी महाराज कहते प्रीति रीति रघुराई, भीतरी प्रीति की रीति जानत प्रीति रघुराई, वो प्रीति जानते है प्रीति, वे तैयारी नहीं जानते, वस्तुओं के विलक्षणता नहीं जानते, वो विलक्षणता भाव नहीं जानते। देखो संसार में वस्तुओं की विलक्षणता हरेक को नहीं मिलती, मन प्रीति की विशेषता हरेक को मिल सकती है। जिससे भगवान खुश होते हैं ऐसी प्रीति का दुर्लभ भाव ऐसा भाव होता है, धनी से धनी भाव हो सकता है, धनी से धनी का भी हो सकता है, राजा महाराजा का हो सकता है, वैज आदमी का हो सकता है। भगवान जिससे राजी होते हैं वो चीज सबके मिल सकती है, सबके जितने आप सबके पास वो चीज है। दर्शनों की बात हो रही है, जनक जी महाराज के समान से तैयारी कैसे करते, कैसे करते आगे, वो एक बाजोट रहे बाजोट बाजोट लाए रहते, वही नहीं पाए, वही नहीं ला सके, धनी लाभ कहा सरकारी पास लाभ, पर भीतरी का भाव ठाकुर जी से राजी जो सबको मिले, सबके समान रीति से, जो विशेष रीति नहीं हो सके ऐसी भगवान चाहते भी नहीं, सबके सब कर सके ऐसी विशेषता भगवान चाहिए, उसे भगवान राजी होते हैं। उसमें जो प्रसन्नता है आनंद है वो कुछ चीजों में है, कोई वस्तुओं में है, धन में है, फिर तो धन की विशेषता हो जाएगी। भगवान है धन के लिए, मन के मन के मन विशेष उसे ठाकुर जी, ठाकुर जी भोजन कर ठाकुर जी भोजन सबरी कैसे मन था सही, इस वास्ते वो भोजन बहुत प्यारे गया भारत में। समय हो गया।